Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. I en verden med inflationsfrygt og fokus på stigende renter, ja, det gik Danmarks Nationalbank altså ud og satte renten ned i går. Vi ser på sagen i dagens udsendelse, der også markerer begyndelsen på årets sidste kvartal. 3 måneder tilbage til at generere afkast. Hvordan det bedst kan ske, ja, det debatterer vi også i dag, og du kan være med, kære lytter. Det er jo som bekendt fredag, vi tager imod ekstra mange spørgsmål, så du er velkommen til at skrive ind til os her i studiet. Så smider jeg dem videre til vores to forvaltere. Lars Svendsen er med mig her i studiet. Godmorgen, ja, velkommen godmorgen til dig. Lars Persson dukker op på telefonen om et kvarters tid, så skriv altså til os på 42 42 03 21. Du skal starte din besked med at skrive Mio, og så afsted altså på 42 42 03 21. Så deltager du også i konkurrencen om en millionærklub-kop. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Lars Svendsen, skal vi lige starte med at kigge på den der centralbank her i det her land? Ja. Nu gik de altså ud og satte renten ned. Det var de vel ret beset nødt til med den kronekurs. Ja. Det er vel det handler om? Jo, det gør det, og det kan man så måle på valutareserven. Men jeg følger det altså ikke så tæt, så jeg er helt op på dupperne omkring det punkt. Men ja, og det er jo, vi snakker også lidt om det i går, at Danmark altså ved at blive, vi har haft en stærk valuta, men det bliver jo måske værre, hvis der kommer sådan en eller anden mere mildt tysk regime, og i stedet for sådan den stramme mutter der, ikke, vi havde. Så det er jo ligesom vel baggrund for det, og så kan man sige, at det kan jo så betyde, at der bliver forlænget spilletid for dem, der har flekslån, fordi de jo får nærmest penge for at låne. Ikke? Mm. Men så det er jo så problemet heldigvis, at der er jo flere og flere, som lægger deres lån om på lang fast rente. Ikke? Så, og jo, så er der jo alle de der modifikationer på, hvad du kan få lov at lave osv. Så det bliver sådan nogle gamle idioter som mig, der skal have et sådan et kassekredit nedsparingslån, så vil jeg sådan, når jeg skal have en ny bil, så kan jeg trække den der. Nå, men altså, problemet er jo, at man kan sige, at jeg for mange år siden brugte sådan en regel, og så folk sagde, hvad skal jeg gøre med min lån? Så sagde jeg, ved du hvad? Altså, det var inden huspriserne pilede helt vanvittigt afsted, ikke? Så sagde jeg, ved du hvad? Den første million, det kan du sagtens have som flekslån, fordi det er jo i virkeligheden en kassekredit, ikke? Mm. Og så selvom renten stiger med 2% på den, så det er 20.000 kroner om året. Det går du jo ikke i udo over. Men resten, og hvis du så har 2, 3, 4 eller mange millioner i lån, jamen så skal du have det i fastforrentet. Mm. Nedsparingslån og gælden, den kan arvingerne tage sig af, Lars Svendsen? Nej, det er jo ikke den holdning, jeg har til livet. Men for mig bliver det jo at minimere arveafgiften, hvis jeg kan. jeg synes, jamen tænk engang, sidst man tænker på, inden man lukker sine øjne og siger, hold kæft, nu skal de have millioner af mig. Eller hvad meget jeg afleverer. Men altså, det er jo lige til at dø af. Ja, nå, det er det jo. Lars Svendsen, lad os kigge på dagens aktiemarked. Det, i går der gik det den ene vej fra Green Hydrogen Systems. Nu går det den anden vej, kan jeg forstå, her til morgen. Ja, vi var oppe i 32 lige her til morgen, og det er nu så 31. Men altså, det er jo den der, når noget falder så meget, så er der to udgaver inden. Kommer der et rebound, det man siger, even a dead count bounces, altså ligesom springer en smule op. Eller også så går der ligesom udo i systemet, fordi der er for mange nye investorer og idealistiske investorer, grønne investorer, som er gået ind. Det er egentlig det, jeg tror kommer til at ske, at jeg sidder og kigger på det, og skal man ligesom gå ind og sige haps, og så håbe på den der, at den kan springe op med et eller andet antal procent, ikke? Og jeg skal have aktier en måned og sådan noget, men altså, sige nej, jeg vil hellere, den tror jeg ikke på, jeg tror, der er for mange, antallet af investorer også stort i den, altså der er for mange idealister, og de er jo sjældent helt så med på børsmarkedets falbelader, som mange af de andre gamle tosser, som vi er derude, og derfor så vil jeg sige, jeg tror egentlig, at de bliver forskrækket, og så sidder de og køber på 44, eller hvad der ikke kan få dem med. Og så fiser den af dernede, og så siger nu er de forløbet sammen tredje, så er jeg altså kommet væk. Og derfor tror jeg, at den fiser af. Så jeg gælder på, at jeg kommer til at købe den på kurs 25 i løbet af de kommende 14 dage. Okay. Det er best gate. Den er 31. Men altså, det er jo hvorfor en strategi vil du gøre, og hvis du kører nu på 31, du tror vel ikke, at den går tilbage til de der 40 plus, vel? Ja, det er der sikkert nogen, der tror. Tror du det? Ja. Jamen, det er jo det, du skal sidde og gætte, for du skal lige sige, hvor højt kommer vi op, og hvis ikke du tror, du kommer derop, det er jo det, der giver din profit, ikke? Du skal i hvert fald over 35 for, at det giver mening, ellers er det lige meget, så må de andre rode med det. Altså, 10%, det er jo... altså, man skal altid sige momsen, ikke? Altså, du skal kunne tjene 25%. Ja. Nu bliver du grådig. Nå, Lars Svendsen, men altså ellers en dag, hvordan starter aktiemarkedet? Ja, det er en sur dag. Det er en sur dag for os her. Ja. Men de der 10 basispunkter fra centralbanken, er det noget, der sådan sætter sig ind i aktiemarkedet, eller er det fuldstændig lige meget? Ja, det er fuldstændig lige meget. Nu siger på den måde, i virkeligheden, så burde det jo betyde, at der var flere, der tog deres indlåns penge at lave til at putte dem ind i aktier. Ikke? Ja. Men så nej, det er ikke noget, der flytter så meget, men det er jo også måske mere, at Nationalbanken også sidder og siger, at vi har et problem, vi er nødt til at gøre noget ved det, og vise, at vi gør noget ved det. Og så over for banksystemet sidder og siger, jamen altså, den der renteminusfælden, vi har siddet i, som egentlig begynder at bevæge sig lidt mod nul ude i Euroland, at den er vi altså bagefter med, og så det må vi ligesom indstille os på, og så vi kan ikke gøre andet end at ligesom lægge os til den anden side, fordi ellers så bliver kronen alt for stærk. Og det er jo, man vil jo ikke revaluere. Sådan tænker man, kunne jo også revaluere kronen. Ikke? Ja. Men det vil man jo slet ikke, fordi så nu begynder det lige at gå godt for erhvervslivet omkring AMU, og det er ikke ligefrem det, vi har brug for. Så derfor er der ikke andet at gøre, end prøve på at flytte lidt på den der rente, og så kan vi jo glæde os over, at der er så voldsomt mange penge, der vil herop og finansiere vores boligbyggeri. Jeg kan jo dagens optagen 23 kraner i Frihavn, jamen, der var manglet kran nummer 6, fordi der stod kran nummer 6, men der var kun 5, så manglede der en. Nu er den kommet op. Det er så glimrende, at du tager forbi Frihavn hver morgen, Lars Svendsen, og lige tæller op for os. Nå, men altså en lidt sur morgen, og det er jo altså også ovenpå et noget surt aktiemarked i USA. I går, det sluttede ganske rødt, og dermed fik vi altså sat punktum for en september, der er levet op til, hvad skal man sige, rygtet om at være en af de dårligste aktiemåneder, som vi plejer at se sådan hen over et helt år. Skal det fortsætte? Måske mere på udsving end på det samlede afkast. Jeg skal ikke helt gøre mig klog på, hvad det egentlig blev på de forskellige lande, men det er jo ikke sådan, at der er gået, systemet er for alvor punkteret, men kurven er der sådan set knækket eller båret af. Så både i Danmark, og så er vi jo oppe i 2025 eller sådan noget for indekset, nu er det 1890, ikke? Så der er jo ligesom røget 130 point, hvad det er 6% af. Men 150 faktisk, eller 58, ja. Så hvad hedder det? Det er det vel ligesom, at vi har måtte tage, men det er ikke det store smæk. Det er bare, at det er også det problemet er jo nok det, at der er mange, der er hanging in, som det hedder på engelsk. Altså dem, der ikke går hjem, når værtshuset ved at lukke. Ligesom man siger, man kunne måske få lidt mere ud af sin Apple-aktie og Microsoft. Det er en af de værste aktier, virkelig Microsoft. Den er jo stedet vanvittig. Den er jo gået fra 50 til 300. Jeg ved ikke lige, hvor den ligger henne. Nu hvad ligger den nu kan vi se den. Ja. Nu er det mig, der kommanderer dig imod. Nej, det er fordi, du er så nysgerrig. Jeg vil også se. Præcis. Men ved jeg det, at den ligger 280? 282 cirka. Ja, den ligger omkring. Men den har været lige op over 300. Men altså, det er jo været en form, og det er jo verdens næst største aktie og sådan noget. 30% op år til dato. Det er virkelig en, der kan noget. Ikke? Og det er jo så problemet. Jeg sad faktisk en dag her nu i forbindelse med alt det her med fang og bang og alt det der. Så ved du hvad, hvis nu tænker 20 år frem i tid, og de der aktier ligger og handler på p-kvoter, der kræver 20 og 30 og ikke mange års positiv fremtid, så siger jeg til, kan vi vide om sådan en aktie som Apple eksisterer om 20 år? Det vil jeg ikke formentlig finde ud af, for så skal jeg 85, der er jeg nok død, men det er der andre, der vil finde ud af. Men tænk engang, hvis sådan en aktie, som er verdens største og har udstillet obligationslån og alt muligt andet, det findes ikke mere. Så er du også nået fået en lang næse. Jeg er sikker på, at der er nogen, der synes, at det lyder helt vanvittigt, men altså, den slags vanvittige ting er jo sket flere gange i verdenshistorien, så who knows? Jo, det er klart, og jeg siger, nu tager jeg bare et eksempel på det, men det var jo, uden at det var lidt før min tid, men altså, USA havde jo den her virksomhed, der hedder AT&T, ikke? International Telephone and Telegraph, som jo egentlig var hardware og en af de første, sådan lidt Ericsson, på amerikansk, ikke? Og havde alt muligt mærkeligt. Og var en kæmpe koncern og så videre. Ikke? Og jeg tror ikke engang, der er så meget som en rest tilbage af den i dag. Mm. Og det er jo problemer. Det har Buffett også ved at sige. Hvis du ser på, hvor mange aktier der var, han har været med fra lige efter krigen, ikke? Han skulle lige blive, der var han 15 år, da krigen var forbi, ikke? Men han tog fat, da Koreakrigen begyndte, ikke? Han var knap 20, men han har jo været med hele vejen, og han sagde jo, at hvis du tog, hvad for nogle aktier der var i 1965 i USA på Dow Jones, så er der vist stort set kun to af dem, der er tilbage i den nuværende form. Det er vist nok Exxon og General Electric, ikke? Ja. Og General Electric er en skygge af sig selv. Så, der er ikke noget, der er hugget i sten i den her verden, som vi befinder os i. Lars Svendsen, når jeg kigger ud over landskabet, ja, så synes jeg altså godt nok, at der er mange bekymringer derude. Ja. Vi går en vinter i møde. Energipriserne, de er helt vanvittige. Bomuldspriserne, sukkerpriserne, naturgas og silicium. Det, altså, det hele stikker ligesom af. Ja. Og så er der altså en masse, som vi har talt om rigtig mange gange her i klubben. Der er en masse ketchup-effekter, som der måske kommer derude. Der er i hvert fald propper i systemet. Vi ved ikke rigtig lige, hvordan og hvorledes det hele skal udvikle sig. Ja. Vil du, altså sådan, hvis du skulle starte fra scratch, vil du sådan ture og købe aktier op i det her miljø? Ja, altså, jeg vil bare sidde på pengene og vente lidt. Ja, det turde jeg faktisk godt, men jeg vil bare sige, at jeg tror, man skal tænke sig meget grundigt om og vælge ikke at være midt inde på banen og ikke være i det, som har været godt. Og det er der en vis tendens til, at folk vil gerne købe det, der har performet vildt. Ikke? Du skal være ligesom ude i periferien og så sidde og sige, jamen, vi har jo et samfund, som skal tilbage i drift igen efter det her corona-afbræk. Ikke? Og det var jo et politisk fænomen, kunne man sige. Ikke? Altså sygdommen var jo ikke politisk, sandsynligvis, mindre du kineserne, der opfundet den. Så hvad hedder det? Men afbrækket med nedlukning, det var jo... Og det er jo så det, man skal rette op på igen, og det er der så noget kage i. Men altså almindelige selskaber, der laver fornuftige ting, det er jo det, der bliver brug for. Mm. Og så kan du sidde og sige, det er jo typisk sådan nogle selskaber, vi har, og som er i nogle forskellige markeder, der bliver diabetikerne skal jo have deres insulin hver dag. Ikke? Ja. Så derfor, de der ting kører, men du skal bare passe på med at satse på indeks. Det er der mange, der gør. De tror, det er en sikker havn at gå ind i indeksvægtede fonde, eller hvad det er. Og så på det, der har været, det er fantastisk. Ikke? Man skal ikke købe fortidens succes. Det er ligesom at blive gift med Miss Danmark, når hun er blevet 60. Det er måske det ikke så sjovt. Stadigvæk er sød. Ja, jamen, det kan jo tænkes være. Men som regel plejer at være udseende, da man kort ikke om deres, om de er søde eller sure. Men det er ligesom det, man skal... Men Lav, nu siger du det der med, at man ikke skal gå i indeks. Hvis nu man er sådan en, som synes, at det ikke er sjovt at følge med i de enkelte aktier, man heller ikke rigtig ved, hvordan man skal gribe det, så er man da trods alt med på en eller anden form for udvikling inden for aktiemarkedet, hvis man køber indeks. Det er jo ikke nogen dårlig idé. Nej. Og der vil jeg så sige om lidt, der skal du så vælge mellem en eller anden. Hvis det er den, du siger, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, jeg holder mig bare og gør det samme midt på banen som de andre. Mm. Så er din opgave jo at finde ud af, hvor i verden vil jeg have mine penge? Fordi altså indeks er indeks, ja, men der er jo 180 lande på jorden, ikke? Og der er måske aktiemarkeder i de 100 af dem, man kan få lov at købe. Så derfor skal du finde ud af, hvor vil du være henad? Det er ikke bare at købe MSCI World Index eller sådan noget, fordi det er jo, det kan du godt gøre, men så skal du gøre det ved at være en eller anden stor fond og så videre. Men det er jo at købe nogle blandede bolser i det uendelige. Det er jo smartere så at finde ud af, jamen jeg vil være grøn, eller jeg tror på, at Østeuropa kommer og alt muligt andet. Så ligesom fordelt det på den måde, så siger jeg, så tager jeg måske og putter 30% ud i Asien, jeg putter måske 10% i Østeuropa, jeg putter, jeg vil sige, man skal putte meget lidt i USA, måske 10% i USA, og så resten i Europa, og Sydamerika er håbløst, det skal du blive væk fra. Men så, altså, det valg har du jo stadigvæk, og så skal du finde ud af, hvad du køber en gang for alle, ligesom, det er ligesom, hvis du arver penge, så skal du jo ligesom, man siger, jeg har fået 5 millioner fra Tante Oda, jamen så skal jeg jo ind og putte dem i spil. Men hvis du gør det i et hug, så afhænger det jo, om aktieindekset ligger i 2.000 eller 1.500 eller 2.500. Og så det andet, det er jo, at man, hvis man har en løbende opsparing, så kan man jo bedre gøre det, man siger, at jeg køber bare løbende, og så får du jo jævnet det ud. Ja. Og der er du lidt heldigere, fordi hvis du gør det der med, at du smækker alle bordene, penge på bordet i et hug, Så ligesom kom ud af landbrugsskolen, og hvor der var alt var godt, og så var ejendomspriserne vanvittigt høje, og så købte du en bundegård, du troede var godt, og så købte du bare lige på toppen. Det er jo det samme aktieproblem, du har. Det skal man altså, man skal nogle gange, altså uanset om du ikke har forstand på det, så må man sige, hvad er det for en opgave, jeg står med? Det må man ligesom, det er jo også mange afhænger, der er arvet et firma, eller noget fra bedste, for at sige, jeg har vanvittigt med penge, men hvad skal jeg gøre? Mm. Så må man ligesom finde ud af, hvad er mit problem? Hvad er min udfordring? Hvordan gør jeg, at jeg ikke ruinerer mig selv? Den opgave, vi står overfor lige nu, Lars Svendsen, det er at svare på lytternes spørgsmål. Det kaster vi os over nu, blandt andet Stig i Aarhus, som skriver sådan her. Hallav, Gomspace, skal jeg sælge? Ja. Jeg købte, du foreslog, at den blev en god aktie fremadrettet, men den går jo den forkerte vej. Ja. Hvad skal vi sige til Stig i Aarhus? Jamen, han er så, jeg siger, han er nok lidt utålmodig. Jamen, han har jo ret i, at den ligger og rød rundt hernede, i den er faldet til 17, ikke? Men altså, det er jo ikke nogen, vi har været op i 20, da det var bedst, så det er jo ikke, det er jo et setback. Nogen skulle have 14, og jeg har givet 17, det er sådan her priserne her. Men altså, det er ikke nogen ulykke, og han er formentlig på vej til... på den lange tur opad. Hvad har hans problemer været? Jamen, hans problem er jo, at det der med, at de er kommet bagefter med at lave netværk, altså de leverer mange satellitter på en gang, altså mindst 20, ikke? Og i princippet kan det være 1.500. Og det er der jo sjovere end at levere en af gangen, ikke? Og det er sådan set der, de er kommet galt afsted, fordi de havde to kunder, der er en tilbage, som i Spanien, som får leveret noget, men det er et lidt mindre projekt, men de der to store, de fik ikke de penge, de skulle bruge. De ville også skaffe dem på børsen, når vi har noget samarbejde og sådan noget. Og det er jo gået ud over den måde, så er de der, som jo skulle være referenceordre, så opgaver, som så kunne løfte det op. Og det er ikke kommet igennem, dermed så har de ikke fået skub i det der med serieproduktion, men det er jo en teknologisk, fantastisk virksomhed, og det er altså ligesom øvrigt biotekerne, det er jo en takeover fætter, ikke? Og jeg synes jo, Saab for Sverige skulle købe den, men altså, det er en, der er jo fremtid i det der, så det kan noget, ikke? Nu kan du bare sige, nu har ham her, jeg synes, det er fuldstændig ordentligt svagt, men den der Virgin... Atlantic. Nej, den der oppe i Sky, ikke? Den der helt med de der farer rundt omkring rundturisme, ikke? Ja. Jamen, altså, så er vi i en tid, hvor folk de kæfter op om, at de er grønne og alt muligt. Så skal man fyre en raket op, der bruger oceaner og brændstof, for at de kan fiske rundt omkring jorden tre gange og komme ned igen. Det er jo fuldstændig nonsens. Og på børsmarkedet, hvor vi alle påstår, at vi er så rene og heldige og alt muligt, så synes vi, det er en fantastisk jakke. Nej, det er det ikke. Det er totalt nonsens. Ja, men Lars Svendsen, mennesker har aldrig nogensinde kollektivt set været særlig rationelle, så det må vi ligesom bare leve med, tror jeg. Synes du det? Er du også begejstret for sådan en? Nej, jeg siger bare, at vi har ikke som art været særlig rationelle gennem verdenshistorien. Nej, men der vil jeg bare sige, at ham her, han laver jo noget, der kan bruges, og hvor det mere er, at de har teknologien til at sælge det. Det er mere spørgsmål om, at de services, de egentlig kan komme op og holde styr på, og hvad det nu er, flyvemaskiner for eksempel med transponders, ikke? At det er der, det halter. Ja. Jeg er jo også foran markedet i min portefølje, men det er de. Det ved jeg. Stig, det lyder til, at hvis du skal lytte til Lars Svendsen, så er det altså hold fast, der er det gode råd herfra. Godmorgen, og velkommen til dig, Lars Persson. Godmorgen, Bodil og Lars. Godmorgen, Persson. Vi har, som altid, jeg ved ikke, hvorfor det altid bliver sådan med dig, vi har altså lige et par hængepartier af ting og sager, vi skal samle op, som vi har lovet lytterne at kigge på. Og en af dem, det er Michael, som altså også her til morgen skriver, hvad havde I ikke lovet, at Persson han skulle kigge på Electrolux i tirsdags? Og jo, det havde vi da vist nok, men det kom vi altså ikke omkring, Persson. Skal vi ikke tage den nu? Det kan vi godt. De er jo, nu er de jo ikke kommet ud med nogen profit warnings eller noget endnu, angående at der er mangel på komponenter, men nu har Nolator, som jo også er en, der sælger og producerer alle de ting og sager, som man normalt ikke går og kigger på og tænker over. Nu ved jeg godt, at Electrolux sælger hårde hvidevarer, men de er ude og siger, at der er komponentmangel, så jeg tænker, at vi alle sammen skal tage redningsveste på os, der har de her forskellige producenter eller leverandører af ting og sager, som går og mangler komponenter, og det kan vi ligesom så godt indstille os på. Der kan godt komme, det bliver nok sådan en bumpy, regnskabssæson, medmindre at de havde været forudseende og fået fyldt lægerne op allerede i sommer, så tror jeg, at det bliver sådan noget, hvor at mange af dem er ude og dele. Efterspørgselen er stor. Vi har svært ved at levere, fordi simpelthen vores ting står rundt omkring i havne, hvor vi ikke kan komme til det. Det er Nolators historie her til morgen, som også er børsnoteret i Sverige, og den falder lige omkring 4-5% for morgenstunden af. Og man kan også se, at Electrolux har været i en faldende trend, så de har ikke meldt om nogen komponentmangel endnu, men det skulle være mærkeligt, hvis det ikke er der. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor kraftigt bliver de ramt. Ikke? Så Pearson, hvad vil du gøre, hvis du sad med den aktie her? Som jeg også startede med at sige, da den blev smidt på bordet. Altså, jeg har aldrig været fan af Electrolux. Det er en af de her... jeg synes ikke, den løber særlig stærkt. Jeg synes ikke, den er særlig spændende. Jeg synes ikke, sådan nogle hvidevarer her, det er jo, vi køber og køber og køber, og spørgsmålet er nogle gange, om vi har fået købt for meget, ikke? Altså, nu skal vi også have et køleskab i kælderen, fordi at vi skal have drikkevarerne kolde om sommeren, og vi skal have en ekstra fryser. Altså, det er ikke et selskab, jeg har på min radar, og det er ikke et selskab, jeg anbefaler køb af. Og så spandt de jo for nogle år siden Electrolux Professionel ud, som jo er salg af komfurer og ting og sager til catering til de store restauranter. Og kvæg, at det har været faktisk sådan en kedelig periode, hvor at alle restauranter har lukket, så er den faktisk lykkedes at stige hele 35% i år. Så det må jeg da sige var, og egentlig ikke rigtig blev hårdt ramt af coronavirusen der sidste år, steg den faktisk også. Så der er måske gjort et scoop. Jeg kan ikke huske, om man fik aktierne, hvis man var Electrolux-aktier eller ejer, om man fik den her professionelle, men ja, jeg vil kigge mig over skulderen i den her branche og spørge mig, om det er det rette sted at være i hvert fald. Hedder aktien det? Der er en, der hedder Electrolux Professional, og som er til... Så simpelthen store køkkener og ting, sager, ikke? Jeg kan godt høre, at din begejstring er sådan til at tage og føle på, Lars Pearson. Den er ikke så høj. Nå, lad os hoppe videre til nogle af de andre aktier, som jeg ved, at du også har kigget på. En aktie, der kom med regnskab i går, eller et selskab, der kom med regnskab i går, hedder det vel ret beset. Hintze Mauritz, var det spændende i dine øjne? Ja, det var det. Jeg hørte godt, at Svendsen var negativ med alle deres butiksåbninger, men det har de har jo fattet det nu. Det tog lidt lang tid. Det gør det jo nogle gange, men nu er det jo gået over på... Det er de Pearson. Ja, vi er sgu ikke så kloge. Men hvad hedder det nu? Jeg er ingen familierelateret med dem, desværre, var jeg lige vil sige, eller måske heldigvis. Nej, hvad hedder det nu? Det er, at de har jo selvfølgelig åbnet alle for sluserne og gået på nettet, ligesom alle de andre har oplevet. Deres regnskab var væsentligt bedre, end hvad analytikerne havde forventet. Der var forventet et driftsresultat på 5,2 milliarder, og det blev 6,2 milliarder. Måske, hvis vi frækker rundt op, så blev det 6,3. Men og der kommer en udbyttebetaling på 6,5 kroner, ikke? Så per aktie. Så det går den rigtige vej, og der havde man forventet en udbyttebetaling på 4,77 kroner, markedet, lige hvordan de kommer frem til de sidste 77. Det vil jeg ikke sætte mig rundt på kogepladen. Men hvad hedder det nu? Det var sådan en idé, analytikerne havde ude i markedet, og der slog de forventningerne. Men Lars, melder de noget ud om hvad der skal ske her fremover? Fordi det er jo, som vi har talt om, Laura og jeg her i studiet, det er jo virkelig, skal vi kalde det interessante tider, vi står i. Der er masser af andre selskaber, som melder om, at de ikke kan få deres varer. Nike blandt andet har været ude og advare om, at de simpelthen ikke får de varer, de skal bruge ude fra Vietnam af, som jo er ret stort hop for de der tøjvirksomheder. Lululemon var også ude og sige det samme. Og vi så i går et regnskab fra Bed Bath & Beyond. Jeg ved godt, det er en lidt anden type af detailbranche, men altså, de melder om stigende efterspørgsel, men salget, det falder alligevel 26%, fordi de simpelthen ikke har nogen varer at smide efter de der efterspørgselskunder. Er hende som Mauritz ikke bekymret for den udvikling? Jo, helt sikkert. Og man så også, at aktien egentlig endte med at være faldet tilbage. Ikke? Den har ellers haft en bundformation her. Den toppede i marts måned lige over 220, og så har den været en sivende tendens frem til her for et par uger siden, hvor at den ramte lige under 170. så kørte den op over 180, men den satte sig i går med 3,5%, så jo, det er det. Altså, i år skal vi ikke give uldne sokker eller gryder eller noget. I år skal vi give oplevelser til teater og restauranter og sådan noget. Så ved jeg godt, problemet er, at restauranterne har også lidt svært med at få personale. Men vi, når vi går over i butikkerne, så kan vi ikke få størrelserne, med mindre at det er til farfar i størrelse X, eller det er Lars Svendsens netundertrøje, vi går efter, som han nævnte i går. Billede har jeg lige fået i mit hoved. Ja, jeg ved godt. Nej, så jeg mener jo, at det er oplevelsesjulen i år, at vi skal simpelthen bare ned og købe nogle gavekort i BogerID eller Coop, eller hvor vi nu enten kan købe dem til slotsophold og gå ud og høre noget musik og sådan nogle ting og sager, fordi der er ikke rigtig nogen varer i de rigtige størrelser at købe. Så det kan vi lige så godt allerede gøre os klart, og at det er det. Så ja. Må jeg lige spørge, lige klap hesten, fordi altså, vi skal også passe på, at ikke vi gør det værre, end det er. Altså, fordi, og så når det folk begynder at finde ud af, at den er galt, så farer de ud nu og køber julegaver nu, selvom der er... Køb gær! To måneder til 2,5 millioner til jul. Altså, hvor galt er det egentlig? Altså, er det ikke lidt overdrevet... Jo, selvfølgelig er det det, og det er jo det, du kunne høre, at vores gode ven Helge Larsen var blevet, havde fået vredet armen rundt på ryggen, ja, og kunne købe nogle papkasser. Ja. Altså, det var ligesom i går, hvor at der var hvor Amagermotorvejen var lukket, og så var der kø i hele København, fordi nu skulle vi alle sammen tidligt hjem. Altså, problemet er jo, at vi laver en selvforstærkelse, og derfor jeg også siger, lad nu være med at gå ned og købe den der M-hætte eller den der vaskemaskine, fordi har du i virkeligheden brug for den? Kig dig lige selv i spejlet og spørg dig selv, har du nu egentlig brug for den? Altså, så hvis du venter et halvt år med at købe den der hvidevare, du tror, du har brug for, jamen så er der nok af produkter og altså... Jamen, Lars, altså du ved godt, hvad der skete, da Mette Frederiksen sagde, at vi skulle lade være med at købe toiletpapir. Og det er det, der er humlen. Vi tror jo, det er sidste dag, før altså, det hele ramler sammen. Det er det samme med, at nu skal vi have bygget, og vi tror jo ikke, vi når at få den der carport eller udstue eller et eller andet. Altså, tro mig, der er også træ til næste år, så vi skal nok få noget at få den bygget, ikke? Take a break. Men Persson, du må lige spørge, at det, vi har været hen og rørt en gang før, at nu det der med deres emballage, og alle skal, altså det er jo rigtigt, at vi skal have tiltændt mange flere pakker, fordi vi køber på en eller anden måde på det der net, og så kommer de jo frem på den måde, ikke på en stor europalle, ikke til en butik, men hvad med de der svenske emballage, de har både papirfabrikker, emballagefabrikker, billerod og alt det der, er der ikke noget af det der dur? Altså, apropos det der med altså, Billerud er jo kørt pænt op i år med 15% lige der omkring ved indekset, men har faktisk sat sig her det sidste stykke tid, så det kan jo godt være, at de kommer ud og overrasker. De har jo til gengæld haft nogle svære år, hvis du har været Billerud-aktionær, så er det først nu, efter fra 2015 til 2019, var det jo nogle skrækkelige år. Aktien gik fra 160 til kurs 100 og sev. Og så har vi så bare haft to gode år, hvor det nu er de måske endelig ved at få gang i deres produktion og deres papkasse ting. Så jo, det er da måske der, vi skal kigge hen. Men som min søn altid griner af, når man er ude, og så er sugerørene er jo ikke af plastik længere. Det er jo sådan nogle træsugerør. Eller metal. Men det sugerørene er pakket ind i, det er sgu stadig ikke plastik, far, siger han, og så griner han, fordi det hjælper jo ikke en meter, vel? Altså, du ved, så vi har måske hjulpet den lille del, men vores selve sugerør ikke er plastik, men der, hvor sugerør sidder i, det er jo stadig ikke plastik, så ja, Lars, sådan er verden. Ved du, nu vi er i den der boldgade, der på en eller anden måde handler om papir og masse, så er Robert i Odense interesseret i at høre dit take på Duni. Det er altså dem, der laver blandt andet servietter, som vi måske kender derhjemmefra. Han har altså kigget på den. Han havde forventet, at den ville være en del af et reopen rally, skriver han. Men jeg synes, den har kørt ret vandret. Hvad siger du til den? Ja. Jamen, enig, og det var også en af mine ting. Jeg vil egentlig bare sige, meget af det der reopening rally, det er jo ikke rigtig, jeg synes ikke, det har sparket så meget afsted, i hvert fald hvis man kigger på restauranter. Det var også derfor, jeg solgte autogrill. Jeg synes ikke rigtig, der kom det der boost. Vi har jo holdt konfirmationer, og vi har holdt bryllup og sådan noget, men vi har åbenbart ikke inviteret mennesker nok, der har svinet, fordi vi har åbenbart ikke solgt servietter nok, eller også så finder vi først ud af det. Nej, jeg er ret skuffet over den kursudvikling, der er i Duni. Jeg nævnte den faktisk selv dengang, at vi havde hele den her reåbning og troede, at det skulle være meget sjovere. År til dato har den da også klaret sig okay, men det er ikke sådan, at jeg er faldet på halen og tænkt, wow, jeg havde forventet mere. Jeg er personligt skuffet. Min marked forstår mig ikke. Er det ikke sådan, men det ikke sådan, du plejer at sige, Svendsen? Marked forstår mig ikke. Okay. Så jeg glæder mig til at se deres tredje kvartal og se, om der er kommet gang i den. Vi må så også sige, at Danmark har jo været first mover. Altså, nu er det jo først Norge og Sverige har sluppet deres restriktioner. Og der er sikkert nogle steder nede i sydpå, hvor restriktionerne er der stadigvæk. Og sådan ting og sager, som gør jo, at hele den her reåbning ikke er blevet sådan, som vi troede det. Altså, vi har jo set herhjemme, at konfirmationer og fester er kommet i gang, men resten af Europa har jo hængt lidt i slipstrømmen, eller i bremsen hedder det, så det er nok det. Men jo, jeg vil også holde øje med den, og det er jo også lidt det samme med Scandic Hotels, der faldt tilbage. Startede egentlig okay, men faldt tilbage, fordi vi var lidt svært ved at komme op ved den der buffet, ikke? Nu er det da, der er kommet rundt omkring, og vi klarer det da nogenlunde, så ja. Måske er det nu. Per, så må jeg lige spørge, er den der Duni, som jeg kun kender af navn jo, og man møder dem i supermarkedet, men ved jeg, er det ikke en, der burde have noget take-over-værdi? Fordi det er da sådan noget, hvor altså alt, hvad der har noget med detail, ligesom forbrugerprodukter, det bliver jo nærmest støvsuget sammen med alle mulige, der køber. Altså, er han ikke sådan en, der kan blive købt op endnu? Jo, det er det. Men det, der nok er i vejen, det er vel, at der sidder en eller anden tung familie, som man skal jo spørge, før man kan. Men det er da rigtigt nok, der er jo gang i hele det der. Nu vil jeg bare prøve at se, mens jeg... Nej, det kan jeg ikke lige nå. Men jeg vil egentlig bare se, hvem der var 100% ejer af den der Duni. Men det kan jo være, at jeg lige kan nå det. Jeg er skuffet over den, men jeg holder øje med den. Og jeg synes bare, den burde have givet meget mere. Det er nok mig, der har... Det ved jeg ikke. Lars Persson, der er masser af andre ting, vi skal omkring, også med dig blandt andet. Et regnskab fra Skistar, der er landet her til morgen. Men lad os lige, du kan lige varme op til den, så kan jeg smide en til lav her imens. Teva, ja. Der kommer nemlig et spørgsmål her fra Willy Mose, som spørger, jeg vil gerne høre lav kommentere på Teva og Kåre Schulzes afgang i 2023. Ja. Svendsen, kommer det til at... Ja. De udsving i aktiekursen af Kåre, han formentlig træder tilbage. Ja, det er jo hans kontrakt, der udløber der, ikke? Og han har meget bekendt forlænget den en gang. Men det er jo der på det tidspunkt, hvor skulle, jeg ved så ikke, om det er 1. januar, eller det er 1. eller 31. december, men på det tidspunkt skulle de jo sådan set være ship-shape med deres gæld. Altså, det er jo egentlig det, der er hans mandat. Det er jo at få driften til at rationalisere alt det, de har købt. Der var aldrig nogen, der havde skruet sig sammen igen. Det var bare, de har købt, sad i klude på sig. Det går fantastisk. Nej, det gjorde det ikke. Men det troede de. Og så skal han have gælden ned, og det har han jo sådan set gjort. Det tror han er nede på faktisk i øjeblikket $3-24 milliarder. Og han skal sådan set ned på 18. Men han har jo også den mulighed i trumfkort i ærmet, at de er jo begyndt at ekspandere deres originalvareprodukter. Det er jo sådan, at vi ser hele tiden, det er altså de her generiske kopivarer. Det er det jo også, men det er sådan cirka 45% originalvarer og 55% kopivarer. Og originalvarerne er jo meget dyrere og fylder, eller det er simpelthen det færre styk, du sælger, ikke? Men der er det jo, de har haft et produkt, som har været storsindende, og det er det, der er problemet. De har løbet ud fra patent. Men nu kommer de jo med 2-3 nye, og hvor en af dem er jo det her berømte mod migræne, og det har bare haft en dårlig start. Men det er jo ikke betydet med, at det ikke ligesom vil komme til at rulle, og det tror jeg, Lundbæk har overset. Og der har Teva faktisk skal have licensrettigheder på grund af eller nogle rettigheder, der til, hvordan produktet blev opfundet. Men der er... Det er altså på vej, og der kan man sige, når du har sådan en liggende nede i skuffen, og den og plus 2-3 til, så kan man jo sælge den. Altså, han kunne sælge det der produkt, og nu skal den der jo ligesom ud og vise, hvad den kan, og det er han ikke gjort lige nu, og det har haft en lidt sløv start, migræneproduktet. Er det ikke Ajovy, det hedder? Men altså, det øjeblik, det begynder at køre, så kan det jo være, 4-5 milliarder værd. Dollar, vil jeg mærke, og det, hvis, altså, det går godt. Og det var altså noget, der vinder, og det virker, altså hele den historie med de der migrænepræparater er jo ret fantastisk, fordi det minder jo om, historien om dengang man kom med det, som vi kalder for lykkepiller, altså antidepressiv medicin, SSRI'erne, som kom med omkring 1990. Det var Lundbecks boom, og de andre, der var jo noget at blive 7 produkter i det hele, af forskellige udbydere, hvor Lundbeck var en. Men det var jo en ny klasse af præparater, og det her også, det er så jo heldigvis migræne en mere begrænset end depression, men det er altså noget, der kan noget. Så jeg er overordentlig, det er jo en aktie oprindeligt, der er toppet i 70. Ja. Den koster og har været nede i 6. Der har været i 10% af toppen. 9,73. Ja, ja, ja. Og det er altså der er en ting, som er på vej imod dem, som ikke er så godt. Det er, at i Biden har jo sat sig i hovedet, han vil have sat medicinpriserne ned, og det er jo noget, der stemmer i alt det der. Men det skal jo komme her, der skal komme et udspil fra regeringen i USA, administrationen, i oktober-november, fordi de havde 4 måneder til, og han satte det der på dagsordenen omkring i juni måned. Og det vil jo, hvis det nu lykkes på en eller anden måde, det gør det jo nok, vil det altså betyde lavere lægemiddelpriser, men det vil jo også betyde, at det bliver dårligere at sælge generika-kopierne, fordi så bliver hele systemets prisniveau jo sænket. Og det er altså lidt et problem for dem, og også for den anden Viatris, som er den største generika i USA. VTRS er koden. Men det er altså noget modvind. Altså det er sådan en indirekte effekt, ja, som kan komme til at påvirke dem. Men det er en glimrende, og de har jo fantastisk cashflow osv. Og den der virksomhed, nu kommer vi den igen, den dag de er ude af skoven, ved du hvad, så står de jo i kø fra den ene hedgefond eller kapitalfond efter den anden for at købe den, fordi det er jo en cashflow-fabrik af rang. Og hvis de ikke gør det, så kommer Big Pharma, fordi det sjove er jo på et tidspunkt, der ville Big Pharma-selskaberne, altså verdens største medicinalvirksomhed, de vil jo gerne have fat på det der. Og den eneste, der så holdt fast, det er Novartis. Han har den selskab, som hedder det berømte ord, hvad hedder det der, man ikke kan udtale på dansk. Men han har jo den, som er hans generisk, han er den eneste, der har beholdt. De andre har så lige pludselig fundet ud af, nej, nu du det heller ikke, det er sådan nogle modbølger. Så solgte de det fra. Astra var også meget stor inden for generisk, det ville de heller ikke have. Og hvad hedder det, der kan du så sige, at så vil de muligvis komme tilbage, fordi hvis de store sidder på det der marked, altså generober det, kan man sige, så har de jo ligesom fået kontrollen over levetidsforlængelsen. Altså, hvis jeg sad over medicinindustri, så ville jeg jo, der synes, det var en genial løsning, frem for, at man lader alle mulige stratenrøver, som kapitalfonde og alt andet, gøre det. I grovkemi, der har kapitalfonde jo nærmest sat sig på petrokemien, fordi alle ville ud, købe selv. Vi har også Cheminova, der lukket og slukket, det bliver så solgt til FMC i USA og sådan. Men det sker, og der må man sidde og sige, der ville det jo være naturligt, at de der gik ind i det. Og der er der altså kun ham Novartis, som, nu skal jeg prøve lige at vride Sandoz. Med Sandoz, ja. Sandoz, ja. Du skal okay. Sige, vi må ikke sige sættet, men det er stadig Sandoz, det er rigtigt, uden sæt, med stumt sæt. Ja. Yes, godt. Jamen Svendsen, altså der er lige et spørgsmål. Jeg ved godt, jeg satte Persson til at kigge på skistammen. Der er bare et spørgsmål, der ligger simpelthen lige for længe af, og det er nemlig Michael i Holte, som sidder og kigger på Lundbeck. Ja. Han skriver, så Lundbeck er kommet sejrigt ud af en strid om patentet på antidepressiv Trintellix i USA. Ændrer det noget fundamentalt? Ja, det er jo den næste udgave af alt det der, den hedder også Trintellix, men det er jo en ny type SSRI, det er så ikke en SSRI, men altså antidepression, hvad hedder det, medicin. Men det er jo, at de får ligesom ikke bliver generet på deres patent før, inden de altså, det bliver kørt videre så lang tid som muligt. Så jo, det er et af de, der kører om. Og Lundbeck, jeg er jo selv, det er en af de sidste aktier, jeg har købt, det er Lundbeck, fordi jeg mener, at han er 174, og jeg har jo sådan set siddet i over, det er mere end et år, og fra 270, så var det, de købte i USA, som var noget, synes jeg, meget dyrt, 13 milliarder kroner for det. Også det var det her, igen det her mod migræne, men der kan du bare sige, at så, jo, han er nede i hullet, jeg tror, det bliver en glimrende aktie. Jeg forestiller mig, at jeg en dag skal sælge den der til overkurs 500. Ved du hvad, min gode ven Christoffer Wold, han spurgte jeg ham, så spørger jeg, når jeg siger, hvad mener du om den der? Så sidder han og han har sådan nogle forskellige parallelogrammer og sådan noget. Han skyder rundt og siger, 800, siger han så. Hold op. Ja, jeg er tilfreds, vi kan få op på en 500-600. Ja, men Svendsen, ændrer det noget fundamentalt, som faktisk var det spørgsmål, Michael han kom med, at lige præcis den her patentsag? Ja, altså det er jo bare, at man det viser, at man har tingene i orden, ikke? Og det er jo kæmper Lundbeck jo hele tiden for. Yes. Så, men Lundbeck er en underkendt aktie, og den er fantastisk ved, at det er kun 30% af alle Lundbeck-aktierne, der er 200 millioner af dem, der er kun 60 millioner aktier ude. Det koster kurs 174, det er altså 10,5 milliarder kroner. Ved du, hvad det er? Det er ingenting. Det er, der er jo Chemometic-aktier ude i markedet på næsten det samme. Altså det er... Godt. Altså det er jo det, nogle gange det der marked, de forstår det ikke rigtigt, og så sidder de bare og fiser rundt, og så er der nogen, der sidder en computer, der er short-seller. Jamen, det er også irriterende. Ja. Nå, Lars Persson, vi kan godt høre dig. Du gør opmærksom på dig selv der. Skistar, et selskab, som du tidligere har været omkring op til flere gange her i Millionærklubben, og de har lagt regnskab på bordet her til morgen. Hvordan ser det egentlig ud? Ja, det går forrygende jo. Altså, de har bookninger, som overstiger normalen, må jeg lige sige. De er allerede nu booket med 60% af sæsonen. Altså, de oplever et øget bookingtryk nu her for folk, der simpelthen bare skal ud i fjellet og stå på ski. Men det gode, eller det interessante er jo, at de her, mange af de her resource-områder, som man i før i tiden bare stod på ski i, de har jo lavet sig til sådan en helårs turiststeder, så det er lige før, at de nogle gange tjener mere på sommeren, hvor de har mountainbike, klatring og alt muligt rafting, og jeg ved ikke hvad, vi er jo blevet sådan rigtig udendørs mennesker, efter vi har siddet indlukket her, så vi skal virkelig ud og give den gas. Dog falder aktien i dag, og det skyldes flere ting. Det skyldes blandt andet, at de sagde, at de gav omkring lidt over 4 kroner i udbytte, og der havde analytikerne forventet nærmere de 6 kroner, så det er sådan lidt skuffelse i og med, at de har meget kapital. Så, og så er det også bare en aktie, der er bullet derud af i år, hvis jeg lige skal se her, hvad den egentlig sted med det seneste år. Så den sted med i år er den sted med 66%, så det er jo sådan en, hvor man tænker, jamen altså, der er nok ikke så meget at give mere, ikke vel? Altså, når en hytte er booket, kan vi jo ikke booke den igen, vel? Vi kommer jo ikke til at lægge side om side med Nielsen, hvis vi ikke rigtig kender dem, så eller Pettersson. Så jeg tænker, at de er ved at være, de er ved at nå sådan en topformation lige på det her niveau. Så kan det være, at når aktien sætter sig, at man kan købe den op igen. De har jo også planlagt en lufthavn, så man kan blive fløjet direkte op til deres, deroppe i Sverige blandt andet, har de jo fået bygget en lufthavn lige ved siden, ikke så langt fra deres skisportsted, så man kan få endnu flere glade skikunder til at komme. Og i år, der kommer de jo nok. Ja. Men Persson, må lige se, jeg står bare og kigger på nogle grovtal her, at han har jo ikke fået smæk som alle de andre med underskud og krise og skidt og møg, som alle de andre der. Han er jo 2020, han slap der fint igennem. Ja, det var jo det, der var. Jamen, altså, svenskerne måtte jo også godt komme i fjellet. Altså, jeg ved ikke, om vi kan huske sidste vinter, da vi sad igen indlukket, der var der jo gang på de svenske løjper, hvor de svenske familier var ude og more sig, og de har jo lagt lidt penge. Ikke lige så mange som alle turisterne til sammen, men det gjorde jo, at man ikke kom så slemt ud igennem forretningen, så så er der jo som sagt, så er det jo også det, at der er kommet det her sommer, så hele års forretning, der gør, at man ikke bliver ramt på samme måde. Mm. Og Lars Svendsen, du hoppede ind på Euroinvestor og kigger på Skistar der, og der kan man altså få alle mulige oplysninger. Man kan både se kurven, hvordan den handler sådan lige her tilbage til, står der 2017 i hvert fald, har du taget frem. Man kan også se omsætning og alle mulige andre nøgletal, hvis man lige scroller lidt nedad, så der er mange ting, man kan komme efter derinde på den side. Persson, en anden aktie, som du også har været ret lun på, som du har haft, og som har gjort det virkelig godt i din portefølje, det var Sinch. Og de var ude med en nyhed i går om, at der var noget opkøb, der er faldet på plads. Et amerikansk e-mail-system har de købt ind, der hedder Passwire. Ja. Er det noget, der betyder noget for dit syn på den aktie? S-I-N-C-H. Den fik jo lige positiv dag i går, men igen så har den sådan, sammen med resten af markedet ligesom lavet en topformation der i slutningen af august. Men det er jo en aktie, der bare er bullet opad, og ja, det var en af dem, der virkelig gav rigtig godt i min portefølje sidste år, og jeg tror, jeg solgte den i år til sidst, der kunne den ikke rigtig mere, men så den der kommet meget godt igen hen over sommeren. Jamen, det er jo en spændende aktie, og en stor aktie inden for det her cloud, og i hele det her med at hjælpe de store virksomheder med deres IT-platformer og sådan ting og sager. Så det er en, man skal have med på radaren. Så det kan jo godt være, at det bliver en opsamlingskandidat sidst på året, eller måske til 2022. Det er i hvert fald en, man skal holde øje med, synes jeg. Og hvis man ikke har sådan noget IT-cloud i sin portefølje, så skal man jo overveje det. Der er masser af gode Mads har jo været inde på masser af spændende selskaber overfor for USA. Men her der har vi altså en svensker, og der kan vi følge måske lidt mere med, hvad det er, der foregår. Så ja, så spændende. Og Mads, er Mads Christiansen, der også er porteføljeforvalter her i klubben. Det her, det er nemlig Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, i studiet har jeg Lars Svendsen. Lars Persson er med os på telefonen, og vi svarer på spørgsmål. Du kan stadigvæk nå at skrive ind til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Start din besked med at skrive Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Persson, vi bliver hos dig, fordi at Jon, han har købt Betsson. Og han håber på, at det bliver et såkaldt dead cat bounce. Hvad mener du om det? Ja, altså det er jo rigtig nok, at USA kunne være en sjov forretning. Der sker jo en masse, der bliver åbnet for gambling og betting over i USA stille og roligt. Men udfordringen er, at her forleden dag, der fik aktien et fur ned, fordi at de hollandske myndigheder strammer reglerne, og det vi ser, det er, at amerikanerne åbner, men rundt omkring i Europa, der har man altså strammet reglerne for betting, og det har jo været hovedforretningen, kan man sige, hvor de normalt har haft deres store indtjening, har været Europa, hvor de er godt positioneret, så de skal over og kæmpe om de amerikanske kunder, så det bliver lidt spændende at se, hvordan den krig bliver, så jeg er ikke så meget for betting-firmaerne i øjeblikket. De er lidt hårdt ramt, selvom altså, kigger vi langt ud i fremtiden, så kan det godt være, at det lysner i og med, at et stort marked som USA åbner op, men på den korte bane, der er det ligesom om, at Europa strammer garnet, og om ikke kvæler barnet, men så bliver det i hvert fald, at indtjeningen godt kan gå hen og blive ramt, så ja, der har vi nok taget de lange briller på, tænker jeg, i første omgang. Altså aktien gik fra 90 i begyndelsen i midten af september og ned til 70 her på få dage, ikke? På grund af de her regulativer og regelændringer. Og det er nok noget, der man godt kan opleve et par gange vil ske. Så, men ja, altså ligesom også at satse på et dead cat bounce, altså det er jo også, altså det kan godt være, at der er noget, der bouncer tilbage, men katten er vel stadigvæk død, så det er vel lidt en farlig strategi at gå efter det? Ja, og så kan man så sige, at lige det her, at den skulle bounce helt tilbage på sådan meget kort sigt, kan man også godt sådan måske gå og frygte, ikke? Så det er måske nok mere, ja, hen over vinteren vil jo flere stater i USA, der åbner op for betting, der gør, at selskabet kommer til at være rigtig interessant. Okay. Så yes. Jeg tror, at den der dead bounce, det er måske lidt længere end bare en 14 dage, 3 uger, at den skal bounce. Ja, det var altså Jon, der havde satset på det, men det lyder også, som om han er godt og klar over, at det er lidt af et sats, han har gjort det, og det er jo sådan set fint nok. Jeg skal kun sige, at det er, fordi jeg har selv begået en fejl nogle gange, at, og det var også derfor, den der historie med nu med ham med hydrogen der i dag, ikke? Det var jo også en dead cat bounce, men problemet er så det nogle gange, at hvis det så ikke sker, så har jeg i hvert fald jeg har svært ved at sælge, ikke? At det har mange mennesker, så skal man faktisk sælge, fordi så vil sige, hvis den der skide kat ikke springer i vejret, så var den jo, hypotesen jo, var der jo ikke, så må man bare sige, beklager, ud med lortet, uanset om du har tabt 8% eller hvad det er, fordi så sprang den ikke op, så er det jo forbi, og så, du sidder jo ikke, fordi du har købt den for at skære den i 10 år, og så farvel, den gik ikke. Godt. Så man skal være sådan, måske lige præcis i det her tilfælde, måske lidt mere kortsigtet, end man sådan ellers ville være på andre aktier. Ja, man skal være lojal over for sit eget oplæg, jo, ikke? Ja, Persson. Og så har, Ja, så har du også et marked, som er negativt. Altså, det gør det også, det gør det også sværere med, med bounce. Altså, hvis du har sådan en happy-go-lucky, ikke, så, så, er det jo, så er det lidt nemmere, du ved, hvis, hvis der er en aktie, der falder den ene dag. Så sidder jo folk og kigger rundt om, hvor skal jeg sende mine penge hen, du ved. Og nu taler vi kortsigtet. Dem er der jo alligevel nogen af. Så kan de godt falde over dem der, hvorimod at i sådan et negativt marked, jamen så kan det jo godt, så skal man jo være, i hvert fald være sikker på, at man får købt virkelig ned omkring bunden, fordi de der 2-3%, og så skal man have, undskyld mig udtrykket, købt en ordentlig røvfuld, før at man sådan rigtig kan mærke, at det bliver til noget, hvis, hvis det bare er en enkelt dag eller to, man sidder og små hygger sig med, så det er altså en farlig sport, vil jeg bare sige. Godt. Nok om katte for denne gang. Lars Persson, vi tager en tur ud. Jeg vil lige vil sige ud til dig. Det er Michael fra Amager, der nemlig skriver her. Han skriver sådan her. September har været lidt hård her til sidst. Hvad tænker Lav og Lars om resten af året? Persson, skal vi starte med dig? Jamen, jeg tænker, altså i og med, der er det der komponentmangler. Og, men Lav har jo ret i det. Det er også overskrifter. Jeg har også mødt folk, der så noget på nyheds. Ej, nu falder aktierne, og så skal jeg også sælge og sådan noget. Så man skal jo. Altså, der kommer nogle bump, fordi at vi er overforbrugere, og vi kan slet ikke komme til, og det skal være mig før naboen, ikke? Så der kommer sådan nogle regnskaber, hvor at de kan godt se, der er stor omsætning og gode forventninger, men et, de har måske svært ved at få mennesker, og to, de har svært ved at få komponenter. Så det kan give noget støj og noget grus. Så jeg tror, vi får sådan en lidt. Der kommer. Bevægelser i båden resten af året, det skal man bare erkende i hvert fald. Det bliver vildere måske, ja. Ja, i hvert fald de dage, hvor de store rapportdage, kan det være uheldige, at der kommer 2-3 store selskaber med dårlige historier, så kan enkelte indeks jo få nogle ordentlige fuger, ikke? Det skal man også tænke over. Ja, Svendsen, hvad siger du? Jamen, jeg vil bare sige to ting. Det ene er, at det store dilemma på markedet er jo, at USA ligger især IT vanvittigt højt, ikke? Og det ser ligesom ikke ud til at ville ned. Og så er Europa jo sådan set langt bagefter, og Danmark er så ikke så langt bagefter, men så altså, det er ligesom, at den ene er overvurderet, den anden er undervurderet. Og så spørger man, hvor skal de mødes, eller mødes de aldrig? Og det er sådan set det, der er situationen. Så vil jeg sige, at der, i og med økonomien jo bevæger sig fremad, at der bliver gang i det hele. Og hvis der ikke gør det, så bliver der altså revolution. Så ligesom over England nu kom Hårgaard, ikke? Men hvad hedder det, det er jo ligesom der, vi ender hen. Så ender, altså hvis alt det her går i udo, jamen så ender det jo med at være et politisk problem, og ikke et aktiemæssigt problem. Så er der ikke noget med renter. Så er det lige meget, hvad for nogle aktier, man har valgt. Ja, nej, det er det jo ikke, men så er det jo det, du skal hen til. Men det er vi jo ikke nået til endnu. Men, så jeg vil sige, at jeg satser egentlig på, at der kommer en, at de to vil bevæge sig mod hinanden, og dermed, at der vil være et penge også i Europa, der vil gå ind i aktier. Så jeg er ikke så bange for det, men jeg bare, du skal bare passe på med indekset, fordi du kan ikke. Der er ikke nogen gratis billet mere på markedet. Den er forbi. Nu skal du tænke dig om og prøve på at finde ud af, at de aktier, du køber, det er fordi, du kan lide dem, du tror på dem, de har et potentiale. Hvis ikke de har det, du bare siger, jeg skal bare være med i et eller andet hold om hej. Nej, det skal du ikke, fordi så er du højst sandsynligt, du tager fejl. Du lever bare med. Det bliver et svært marked at være medløber i, og så er der også grund til, hvis man siger, jamen jeg aner ikke i klap om, jeg er bare med og synes, det er sjovt. Jamen, så skal du være kortsigtet, fordi så bliver man altså nødt til at sidde og sige, jamen, vil du være, hvis jeg har tjent 10% her på en eller anden penge i løbet af tredje kvartal nu, eller den fjerde kvartal nu, ikke? Så siger tak for pengene, du. Mm. Fordi, jamen, der er ikke nogen, der siger, at det er på vej i himlen. Nej, nej, nej. Så skal du være kortsigtet. Så jeg vil sige på den måde, at hvis du er medløber, så vær kortsigtet. Og ellers skal du ud i periferien, købe noget andet. Tankskibene er begyndt. De har hævet ankeret, de er på vej op. Jamen, det er det. Og olieaktier, jeg vil sige, no-braineren for mig, det er olieaktier i fjerde kvartal. Der er altså noget, og det, der behøver du købe bare et eller andet olie. Det er næsten lige meget. Selv Persons Afrika-olie og det der, det er altså. Og tydelig olie, eller hvad for noget, du har haft derude, Persson. Det er der også gang i. Ja, men nu har jeg har jo Maha Energy. Nå, ja, Maha, ja. Ja, så Michael fra Amager, som skrev her ind til os, ja, det kan meget vel gå hen og blive vildere. Vi må se, hvordan at tingene forløber her i det sidste kvartal. Så kan du til gengæld sidde og hygge dig lidt med en kop kaffe. Jeg sender dig nemlig en millionærklub-kop. Michael, det blev altså dig, der blev vinder af dagens kop her i udsendelsen. Lars Persson, det er fredag. Hvad skal der ske hos dig? Du plejer jo at være en mand, der gerne kan lide at handle om fredagen. Skal der handles hos dig? Nej, ja, så skulle jeg sælge noget i hvert fald, men det tror jeg ikke. Jeg synes, jeg er glad for min portefølje, selvom den ikke rigtig går den rigtige vej. Svendsen har jo næsten indhentet mig ved, jeg har skubbet mig selv ud over kanten, men jeg satte, nu kunne du se, Kahoot steg 10% i går, nu giver vi lige lidt tilbage i dag, men det er sådan en eller anden af de der små sjove, og så håber jeg, at der sker noget i VNV Global, at de sender noget sjov på børsen, så aktien stiger, de får nogle penge i kassen, så nej, jeg bliver i de aktier, jeg har, og så står jeg med mine 14.000 kontanter på sidelinjen og håber på, at der kommer en spændende fisk, som jeg kan samle op her i løbet af regnskabssæsonen. Sådan, ja, og nu er vi jo betalt os udbytte. Nu kommer 7,2 cents i det 5 kroner på en aktie cirka i udbytte. Og det er jo så... Hvem siger du? Nordea, det er 16 milliarder kroner, han vil udlåde nu. Det er da meget pænt, ja. Det er det. Lars Persson, vi bliver nødt til at slippe dig for tiden. Den er løbet, men tusind tak, fordi du er med os her i dag. Det var i orden. God weekend. I lige måde, Persson. Det var altså Lars Persson, som selvfølgelig er en del af vores klub og med i konkurrencen. Og hvis du vil se, hvad han og Lav og Mads og Michael og Tom og alle de andre havde sagt, hvad de har i porteføljen, så er det altså ind på Saxo Banks hjemmeside. Find Millionærklubben, og der kan du se alle tickerkoder, hvor de handler og alt muligt andet om de her porteføljer. Lige nu er det altså Lars, der er en lille bit smule i front, men det er kun 1% i forhold til Lav Svendsen, så alt kan ske. Svendsen, tak. Tak fordi du var med i studiet i dag. Det var som altid en fornøjelse. Tak til jer, der skrev ind til os med masser af spørgsmål, vi prøver at samle op i løbet af ugen. Og ellers er der kun tilbage og ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.